mam ci tak wiele do powiedzenia. Nie możesz tego nie doceniać. Tak, i rzeczy złe, i rzeczy dobre pocieszę cię, więcej jest tych dobrych. Mam ci tak wiele do powiedzenia. Nie możesz tego nie doceniać. Kończą się czasy naszej młodości. Skończyć się musi to, co się nie zmienia. Tak, tak, to, co się nie zmienia. I pytam się, kto śmie traktować cię źle. Kto śmie traktować cię źle. Co mówię, chcę wierzyć w ciebie, w siebie. Chcę mieć cię w zasięgu w każdej nagłej potrzebie. Chcę wierzyć w to, co mówię. Chcę wierzyć w ciebie, w siebie. Chcę mieć cię w zasięgu w każdej nagłej potrzebie. Tak! Tak wiele do powiedzenia. Nie próbuj tego teraz zmieniać. Naprawdę bardzo kocham cię. Proszę, traktuj to poważnie. Ha! Mam ci tak wiele do powiedzenia. Nie możesz tego nie doceniać. I rzeczy złe, i rzeczy dobre pocieszę cię, więcej jest tych dobrych.